राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 10 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम सावधान रहे, हर एक समय में सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए। बंदा हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए। बंदा हरदम सावधान रहे, थोड़ी देर भजन कर लिया, संध्या गाती कर ली, पाठ कर लिया, थोड़ी पुस्तक पढ़ ली, ऐसे प्रयास सब करते हैं। साधक की बात है, वो है कि मुझे साधन करना है तो साधन में तत्पर रह जाना चाहिए। जिसमें साधुओं को और विधवाओं को तो विशेष सावधान होना, लेकिन क्या रहेगा, कुछ काम नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं संसार से कोई, तो इनको तो भजन में ही लग जाना चाहिए। ये लिखा देखा हमें याद ठीक नहीं है, कदे बूढ़े होकर भजन नहीं करे उन पर भगवान ईश करते हैं, साधु होकर भजन नहीं करे उन पर ईश करते हैं, विधवा होकर भजन नहीं करे उन पर भगवान ईश करते हैं। विशेष को तुम्हारे क्या बाकी रह गया, केवल भजन में लगना चाहिए। और क्या करना है, तुम्हारे किसे लेना है, क्या मतलब है संसार से, उसमें तत्परता से भगवान में ही लग जाना चाहिए। तुम ये सब साधक है, भगवान ने उनको साधन बना दिया। साधु बनते हैं उन पर जिम्मेवारी उनसे ज्यादा, विधवाओं पर जिम्मेवारी ज्यादा है, कारण के वे भगवान की बनाई हुई है। साधु तो अपने मन ग्रंथ बने हुए हैं, अपने मन से बने हुए, उनको भगवान ने बना दिया। तो सावधान तो साधुओं को ज्यादा रहने चाहिए, परंतु विधवाओं को सावधान तो हो जाना चाहिए। अब तो हमारे सावधान ही होना है, क्यों भगवान का दिया और भी देते है, तो उनका दर्जा ऊंचा है, भगवान के बनाए हुए तपस्वी है। साधु अपने मन से बने हुए तपस्वी, तो दोनों को अपने भजन स्मरण में लगना है। और बूढ़े हो गए उनको और क्या काम रहा, अब बेटा पोता काम कम करने वाले हो गए, अब तो भगवान में लगना ही, और क्या काम है। जब लड़के हो जाए, भगवान आ जाए, काम करने लग जाए, तो बूढ़ी माता बहनों को और बूढ़े सज्जनों को तो विशेषता से भगवान में लगना चाहिए। नहीं लगते हैं तो बेटे पोता कहते हैं आपका अब क्या मतलब है यहाँ, आप ये तो जाओ भजन करो, अथवा घर में बैठे राम राम करो। वे अगर दखल देते हैं तो लड़कों को तंग करते हैं, दुख देते हैं, उसे अलग हो जाना चाहिए। अब उन पर भार रख दो, उन पर भार रखने से अच्छा रहेगा। बेटा और बहुओं को तो चाहिए कि अपने पर भार न ले, कि आप बैठे रहो मारे तब तो आप बड़ी भार है, आप करो, हम तो आपका कहना करेंगे। और बड़ों को चाहिए कि भाई तुम करने लायक काम पड़ गए तो कहने की क्या जरूरत है, अब तुम अपने सिर पर बोझ लो, सब में कंधे पर रखो और सब काम करो। और उनको क्या काम करो, अपने भी काम करेंगे, घर का धंधा और विशेष नहीं, रुपया पैसों की बात नहीं, बहनों माताओं चाहिए घर का अपना काम करे कि माँ जी आप क्यों करते हो, हम करेंगे क्या, तुम तो पीछे ही करोगे, हम कितना आदर करने वाले, हमारे कर्ण दो अभी। बहुओं को चाहिए कि हम करेंगे, अगर कोई क्या बताएगा, त्रुटि रहेगी तो बताएगा कौन, इस वास्ते आपके सामने हम काम करें तो फिर आपको भी शांति मिलेगी, संतोष होगा, भी पीछे हम घर को ठीक संभाल लेंगे, इस वास्ते काम हम करें। ऐसे काम में लगना चाहिए, पर विशेष भगवान में लग जाए। काम करे तो भगवान का स्मरण करे, जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पठन पाठन, ये विशेष करना चाहिए। साधुओं की तो बात यही है कि अब काम क्या रहा, अपने क्या मतलब है, ना कोई कुटुम्ब है, ना बच्चा बच्ची है, ना कोई मकान है, ना कोई स्थान है, ना कोई जिम्मेवारी है, ना व्यापार है, ना दलाली है, ना नौकरी है, ना खेती है, अपना तो केवल भजन में लगना है, तत्परता से सच्चे जैसे लगना चाहिए। और जो बालक है, जवान है, उनको भी चाहिए, बालक को भी समझना चाहिए कि भाई अभी से शुरू कर दो तो भजन अच्छा बनेगा, अगर अभी नहीं करो तो फिर तो कब करोगे। बूढ़े बड़े कई कहते हैं कि छोड़ो तुम क्या भजन करते हो, तुम्हारे दिन तो अभी कमाने खाने भोगने के हैं। तो कहना चाहिए कि महाराज आप बूढ़े हो गए, आप तो भजन करते ही नहीं, फिर हम बूढ़े हम भजन करेंगे, आपके जैसे तो होंगे हम। इस वास्ते भजन तो अभी से ही करना है, अभी से ही लगना है। और बालक बन से करेंगे वे भजन वृद्धावस्था में करेंगे, और बालक बने में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, बूढ़े बूढ़े चिंता करेंगे, बैठे भजन नहीं कर सकते। घर की चिंता होगी, धन की चिंता होगी, बेटे बहुओं की चिंता होगी, बेटा पोतों की चिंता होगी, उसमें पहुंचेंगे। इस वास्ते भगवान में तो सबको ही लगना है। मनुष्य शरीर मात्र भगवान में लगने के लिए है। जैसे 84 लाख जोनी है, उसमें ये मनुष्य शरीर ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करो और विद्या अध्ययन करो, ऐसे मनुष्य शरीर में इंद्रियों के भोगों का त्याग करो और भगवान में लग जाओ, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। दूसरे जितने हैं प्राणी वे ग्रस्त हैं, वे ग्रस्त में रहते हुए वे भोगी होनी है, परंतु मनुष्य तो साधन ही होनी है, ये तो साधन करने के लिए है। जितने शास्त्रों के अधिकारी वो मनुष्य ही है, मनुष्य के ऊपर ही है। तो साधु है वे सभी साधु हैं, जो मनुष्य शरीर में आ गए हैं उनके लिए मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, सांसारिक सुख नहीं है। आज बहुत पतन हो रहा है, कलयुग आ गया, मनुष्य बहुत भ्रष्ट हो गई है बुद्धि, वे अपने भोग के लिए ही समझते हैं कि शरीर अपने भोग भोगने के लिए है। तो भोगने के लिए तो बच्चों याद रखो, भोग ही भोगोगे, भोग ही नरकों में 84 लाख जोड़े में भोग ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर लेकर के ही अपने करते हो, अब मुक्ति का असर और है नहीं। भगवान रुचि उसको भगवान देते हैं, वो जैसी रुचि है भगवान है। कल्प वृक्ष इसके नीचे जो आ जाते हैं उनकी कल्पना के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। बम्बई में हमने देखा मछलियों को, लाल पीली सफेद हरी कई तरह के रंग उन पर, तो बेचारे क्या बात है। तो जिन बहनों माताओं के लाल कपड़ा सफेद सुसनिया गुलाबी ये अच्छा लगे, तो भगवान उन्हें सही हुआ सपना दिला होगा, पर पक्का रंग पक्का उतरे पक्का रंग लगा दिया, क्यों ऐसी इच्छा थी। भगवान की इच्छा भक्ति में भगवान भगवान में लगाएंगे, क्योंकि भजन करने की इच्छा होती है तो क्यों, तो भगवान कल्प वृक्ष है ना, वो जैसे आ जाए वो ले भाई तुम लोग। तो मनुष्य को विशेष करके और इंद्रियों का संयम करके भगवान में लग जाए, भोगों में नहीं लग रहा है। ऐसा आराम के लिए, भोगों के लिए, फालतू समय बर्बाद के लिए, प्रमाद और आलस के लिए ये मनुष्य ही नहीं है, तत्परता से काम करने के लिए है। तो ये शरीर की सेवा है, शरीर को संयमी और परिश्रम बनाना, परिश्रमी ये शरीर की सेवा है। नहीं तो शरीर के साथ में अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते है, सही वो आलसी बना दे, प्रमादी बना दे, भोगी बना दे, तो वो शरीर का नाश कर रहे हैं, बड़ा पाप कर रहे हैं। बुद्धि को विवेकवती बनानी चाहिए, अविवेक में शंकर दूसरों के अहित करने में और झूठ कपट बेईमानी में बुद्धि लगा दिया, सब सचुराई में लगा दिया, धोखा देने में विश्वास करने में, तो बुद्धि के साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका दंड होगा। बुद्धि विवेक सत असत का विवेक करके सत में चलना, सत को देना, असत का त्याग कर देना, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देना, ऐसा विवेक है वो बुद्धि में ज्यादा भरना चाहिए। बुद्धि को विवेकवती बनाओ, शरीर को अक्षमी बनाओ, इंद्रियों को संयमी बनाओ। इंद्रियों का जो निर्वाह मात्र के लिए ना अपना काम करना है और दूसरों की सेवा करना है, इंद्रियों के जो अनुकूल भोग अच्छे लगते हैं, और अनुकूल भोग अच्छे लगने का ये अर्थ नहीं कि अनुकूल भोग भोग है, अच्छा लगता है, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है वो दूसरों को दो। ये परीक्षा है, जो अपने इंद्रियों को अच्छा लगे वो औरों को दो भाई, बढ़िया मिष्ठान लगे दूसरों को दो। इसमें एक बड़ी बढ़िया बात है, जिनके खाने की रुचि हो कोई चीज में ज्यादा, तो वो बढ़िया बना करके दूसरे बालकों को दो, गरीब बालकों को दो, आपकी रुचि हट जाएगी, वो आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति मिटाने का एक उपाय है, रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ला बढ़िया बनाओ, बढ़िया बन के गरीब बालक जिनको रोटी और कपड़ा भी तंगी से मिलता हो उनको रसगुल्ला खिलाओ, आपको खाने की इच्छा मिटेगी, आपको संयम होगा, अपने लिए तो रहोगे तो अपनी लोलुपता बढ़ेगी, भोग इच्छा बढ़ेगी, और उनको देने से भोग इच्छा मिटेगी। भगवान के भोग लगाने का तात्पर्य भगवान की सेवा है ही, पर बड़ी भारी सेवा है कि अपनी आसक्ति मिटेगी। अपने को भोजन बढ़िया लगे वो बढ़िया बना, ठाकुर जी भोग लगाओ, कपड़ा बढ़िया लगे तो कपड़े के ऐसे कपड़े ठाकुर जी पोशाक बनाओ, अपने जो चीज अच्छी लगे वो ठाकुर जी को दो, जाड़ा लगे तो ठाकुर जी को अंगीठे रखो, बढ़िया कपड़ा बनाओ, गर्म कपड़ा पहनाओ, जल आपको गर्म अच्छा लगता है तो गर्म ठाकुर जी को जाओ, और गर्मी के दिनों में ठंडा है तो ठाकुर जी को ठंडा भोजन करो, ठंडा जल पिलाओ, जो अच्छे लगे वो ठाकुर जी को चढ़ाओ। अच्छे लगने का अर्थ है कि ये ठाकुर जी की सेवा करो और जनता जनार्दन की सेवा करो, ये परीक्षा है। अपने जो अच्छा लगता है इसका अर्थ है उनकी परीक्षा है कि बढ़िया है घटिया है, तो विनती में परीक्षा कैसे होगी? जैसे ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए रसोई बनाई, उसमें एक साग बनाया, भूल गए कि नमक डाला कि नहीं डाला, तो वो साग देकर बाहर जा रस चक्र चक्र, तो झूठा नहीं हुआ वो, क्योंकि उसका उद्देश्य ठाकुर जी की कमी न रह जाए, औरों को भोजन बनाना सब तो उनके कमी न रह जाए, उसके लिए चखता है तो चखने पर भी अशुद्ध नहीं हुआ, और आज ज्यादा ठंडी लगती है तो हलवा खाएंगे तो ठाकुर जी के लिए हलवा बनाओ तो वो अशुद्ध हो गया, वो झूठ हो गया, तो अपन खाने की मन में रहेगी तो ये अशुद्ध होगी चीज, तो अपने भोगने इच्छा करने से पतन हो जाता है, गिर जाता है आदमी, ऊंचा नहीं उठ सकता। इस वास्ते यज्ञार्थ कर्म नेत्र लोको यं कर्म बंधना, यज्ञार्थ से अन्यत्र कर्म बांधने वाले यज्ञ आचरित कर्म समग्र प्रवलिये, केवल दूसरों के हित के लिए किया जाए तो यज्ञार्थ कर्म है, उस यज्ञार्थ कर्म संघ से सब संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरित कर्म समग्र सबके लिए, जैसे भक्ति में भगवान कहते हैं स्वरूप पापी पे मोक्षिष्यामि, और ज्ञानाग्नि दग्र समझे ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते था, ऐसे कर्मयोग में यज्ञ आचरण करता समग्रम प्रविलीयते, कर्मयोग केवल दूसरों के हित के लिए काम करता है तो उनकी समस्या हो जाती है और सब पुराने अनंत जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि औरों को पहुंचाना, सुख दूसरों को देना है, आराम देना है, सुख देना है, मान देना है, आदर देना है, प्रशंसा करनी है, उनको सुख देना है, उनके देने के लिए ही है। तो मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है, उनको सुख पहुंचाने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं। मनुष्य शरीर यही तनु कर फल विषय भाई, ये शरीर तो केवल सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा कर सकता है, इसमें बुद्धि दी है भगवान ने, तो बुद्धि दी है उसका दुरुपयोग है कि अपने लिए करना। आज तो लोगों में ये सभ्यता हो रही है कि मनुष्य के लिए सब बनाए, बात है सबके लिए मनुष्य बनाया, मनुष्य के लिए भी बनाया, मनुष्य के लिए तो भजन ध्यान त्याग तपस्या ही बनाया, क्योंकि संयम करो तुम योग्य हो तो सेवा करो दूसरों की, योग्यता होकर के अपने भोग लेगी, योग्यता नहीं होती है, योग्यता परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए होती है, पर योग्यता वो अपने काम में लेने लग गए। और शिक्षा ऐसी होगी आज तो बहुत पदर गया, कलयुग की बड़ी महिमा है, कलयुग में ऊंधी बुद्धि होती है, अधर्म धर्म मन्य थे तम सावरता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सापार तामसी, वो तामसी बुद्धि उठती उठती बात होती है, नाश करो बस, हिंसा करो, हत्या करो, जीवों को भी मारो, मनुष्यों को भी मारो, मनुष्य को पैदा भी मत होने दो, नष्ट करो पहले, क्यों मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए है, वो हो जाए तो गजब हो जाएगा, ये कोई स्त्री पुरुष पैदा हो जाएंगे कहीं अपना कल्याण कर लेंगे तो गर्भपात कर दो, पैदा ही मत होने दो, सब नष्ट करो, जिससे कोई कल्याण न कर ले अपना, बहुत बड़ा भारी अपराध करते हैं, विशेष अपराध करते हैं, इस वास्ते अपने सावधान रहो, बड़ा भयंकर समय आया है, चारों जब लाय लग जाए तो आदमी को होशियार होना चाहिए, बाढ़ आ जाए तराधर जमीन गिर रही है, बाढ़ बढ़ रहा है तो थोड़ी एक जमीन टापू रह गया है, इसका पता नहीं, इस तरह से आयु जा रही है, समय थोड़ा सा टापू रह गया, आपका उम्र बहुत तो चली गई, धराधर धराधर जल बढ़ता है, जो पत्थर गिर रही है पड़ रही है, थोड़ा रहे वो गिर रहा है बढ़ रहा बात, इस तरह से अपनी उम्र तो खत्म हो रही है, वर्ष ये निकल रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, घंटा वर्ष महीना निकल रहे हैं, ये आपकी रहने की जो भूमि है वो गिर रही है, मनुष्य शरीर नष्ट हो रहा, इस वास्ते तूर्णम यथेत न पतेत न मृत्यु यावत, भागवत में कहा कि जब तक मृत्यु नहीं तो जल्दी जल्दी अपने काम कर लो, कुछ निश्चय ऐसा है, विषय सर्वथा सात विषय तो सब जगह होंगे, भोग तो वहां भी मिल जाएगा, ये संसारी भोग तो कुत्तों में गधों में सुअर में इनमें लग जाते, उनमें भोग ही भोग और कोई जरूरत नहीं, काम ही धंधा ही नहीं है, मनुष्य में आकर ये क्या आप करते तुमने, ये अवसर नहीं है भाई, ये तो अवसर पशु का है तुम्हारा नहीं है, वे तो फिर संयम रखते हैं, और ये संयम छूट गया बहुत ही ज्यादा पतन हो गया, तो सावधान रहो, सावधानी ही साधना है, हरदम दिल में जागृत रहिए, बंदा हरदम जागृत रहे, हरदम सावधानी, सावचेत सावचेत, ऊंट पर चढ़े रहते हैं उनके खड़े घुस रहा है तो सावधान सावचेत, ऊंट ठीक हो जाता है, सावधान रहता है, तो मनुष्य तो जरूर चाहिए, पशु भी सावधान करे सीख जाता है, गधा आ रहा है ना, गधा सब ऊपर भाग भरा हुआ है, तो पास पास है पास है पास, एक तरफ एक तरफ गधे एक हो जाएंगे एक बंदे का, और मनुष्य के लिए खटखट लगानी पड़े, आग लगानी पड़े, ज्यादा दुख की बात है, आग लगानी पड़ती है पशुओं को, जो भी समझते हैं उदीर दौड़ते पशुना पिघरी थे हस नागा सबहन दिन उदिता अनुक्त मू होती पंडित हो जना परेंगे तो ज्ञान फलाई बुद्ध या उदीर दौड़ते पशुना पिघरी थे कई भी बात तो पशु भी समझ लिया चल तो कुछ चल पड़ेगा तो कई भी बात तो पशु ही मान ले मिल गई नहीं माने कैसे आश्चर्य की बात है उदीर तौर से पशुना बिगड़ी है थे हयास नागा बहन अंकुश लगा हुए सर पड़े नहीं करते लगा भी देखा जी देखा जी एक चलना भाई अब यू गुजरना है क्या भी बात वो भी समझ ले गधों को देखा भारी गधों को एक तरफ लेते वैसे कहते सब जो गधा एक तो हो जाएगा आगे मनुष्य आ रहे हैं भाई सावधान करते मनुष्य हो गए मजन समझ ये करो काम नहीं करते क्या करें ये बुद्धि तो परेंगत ज्ञान फला ही बुद्धि है, दूसरे की चेष्टा देख करके और अपने को समझ जाए ये बात है। आकार इंगते गत्या चेष्टया भाषण नेत्र भक्त व्यक्त विकार लक्षित अंतर्गत मन, ये दूसरों का मन क्या जाना है, आकृति से पता लगे मन की क्या बात है। आकार इंगते चेष्टया भाषण नेत्र भक्त विकार से, नेत्र और मूल विकार से समझ जाए ऐसा आदमी है। अभी चाहता है, अभी ये अब शोक है, अभी खोल दे, अभी हर्ष है, अभी ये दूसरों का अनिष्ट करना चाहता है, ये स्वार्थ देता है, ऐसी चेष्टा से बात हो जाए। परेंगत ज्ञान फला ही बुद्ध है, बुद्धि तो परेंगत ज्ञान फला होनी चाहिए, दूसरे की चेष्टा दे करके उसको टाड़ लेगा, ये बात है भाई ये कर रहे हैं। तो चतुर आदमी होते हैं, दूर बात करने वाले को समझ लेने का मुख बात कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं ऐसा। नेत्र वक्त विकार इस तरह, अरे भैंस होती है भैंस, वो जब तक उनको चाचा बांटा ठीक दे राजी न कर तब तक दूंगी पाड़िया वहां खड़ा है, वो यही देखेगी, वही खड़ा रहेगी, पाटे नजीक नहीं आएगा। मैंने देखा है, देखने की बात है, नजीक नहीं आएगा, जब दूध दे रहा तो आएगा नहीं, बच्चा आ रही देखेगी कौन, तो आंख से समझ जाता है पशु। अरे मनु कहने से नहीं समझे, कहने से नहीं माने, वहां क्या कहा जाए, पशु से नीचे दूधी दौर था पशु ना बिक्री थी। इस वास्ते जो बात समझ में आ जाए, अपना कल आ जाए, उस बात को ठीक काम में लाओ। वास्तव में परेंगे तक ज्ञान फला ही बुद्ध है, बुद्धि होनी चाहिए दूसरे की चेष्टा दे करके उस बात समझ ले, फल समझ ले, मतलब है। इस वास्ते हरदम सावधान रहना, अपने और दूसरे सबके साथ सावधान, सबको कैसे सुखे सुख भला कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्, किसी को कभी कोई दुख न हो सके। नारायण नारायण नारायण नारायण।